สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและชมรมกอล์ฟราชมงคลขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชมงคลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศในวันศุกร์ที่21ตุลาคม2554ณสนามวินเซอร์พาร์คแอนด์กอล์ฟคลับกรุงเทพรายได้ทั้งหมดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและโครงการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของนักศึกษาสอบถามข้อมูลโทร02-549-3672และ081-866-8591หรือที่ www.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึง19ตุลาคม2554มาร่วมทีมออกกำลังกายสร้างกุศลร่วมกันนะครับ โลกที่หมุนไปเราจึงต้องหมุนตามโลกเชิญอัปเดตเรื่องราวดีๆที่ FM 89.5 วิทยุราชมงคลกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมลพันธ์อาภาเวศและนิสากรไพบูลย์สินในหมุนตามเวลา สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามเวลานะคะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะ11นาฬิกา30นาทีที่ FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะตรงกับวันศุกร์ที่14ตุลาคมนะคะนับจากวันนี้ไปก็คงเหลือเวลาอีกไม่มากนักก็จะสิ้นปีพุทธศักราช2554กันแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะคะคุณผู้ฟังคะเผลอแป๊บเดียวค่ะก็จะสิ้นปีอีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่มีโครงการหรือมีโปรเจกต์ที่จะทำอะไรนะคะก็อย่ามัวรีรอเลยนะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะมัวชักช้ารีรอนะคะเวลาไม่เคยรอท่าใครเลยนะคะสำหรับเนื้อหาของรายการหมุนตามเวลาวันนี้เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะมีเรื่องของเทคนิคการใช้คลื่นวิทยุผ่ารักษาเส้นเลือดขอดมาบอกเล่าให้ฟังนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะเป็นเรื่องของห้องน้ำนะคะที่ถือว่าเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้มากเลยทีเดียวนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะปิดท้ายกันนะคะกับเรื่องของจิตแพทย์ได้มีการแนะเทคนิคปรับเด็กดื้อเด็กซนนะคะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกนะคะคุณฟังคะเป็นเรื่องของเทคนิคใหม่ใช้คลื่นวิทยุผ่ารักษาเส้นเลือดขอดนะคะแพทย์ผ่าตัดหลอดเลือดขอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุย่นระยะเวลาในการรักษาไม่มีผลข้างเคียงค่ะก็มีข้อแนะนำนะคะว่าการนั่งไขว่ห้างนั่งพับเพียบเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดขอดนะคะผู้ที่ต้องเดินทางไกลๆก็ขอให้ลุกเดินเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกๆ 3-4 ชั่วโมงนะคะพันเอกนายแพทย์ธำรงโรจน์เต็มอุดมค่ะจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็พูดถึงการรักษาโรคหลอดเลือดขอดว่าโรคดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับคนทุกเพศนะคะแต่เพศหญิงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคสูงกว่าเพศชายค่ะเนื่องจากว่าในร่างกายนั้นมีสารเอสโตรเจนมากกว่าเพศชายนอกจากนี้แล้วโรคดังกล่าวนั้นก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะคะเช่นพันธุกรรมซึ่งการวิจัยนะคะเพราะว่าครอบครัวที่พ่อหรือแม่เป็นโรคหลอดเลือดขอดลูกที่ออกมาก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคประมาณร้อยละ50นะคะส่วนครอบครัวใดที่ทั้งพ่อและแม่เป็นโรคนี้ลูกที่เกิดมามีโอกาสเป็นหลอดเลือดขอดสูงถึงร้อยละ90ค่ะรวมถึงการรับประทานยาที่คุมกำเนิดน้ำหนักตัวที่มากการทำงานที่ต้องยืนเป็นเวลานานเช่นครูพยาบาลพนักงานต้อนรับก็มีโอกาสเกิดเส้นเลือดขอดนะคะทั้งนี้โรคหลอดเลือดขอดนั้นเกิดจากการที่หลอดเลือดดำทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดดำจากปลายเท้าไปยังปอดนั้นทำงานหนักเกิดเลือดขังตัวที่บริเวณน่องและต้นขาทำให้เกิดอาการโป่งพองแล้วก็คดงอของเส้นเลือดค่ะโรคดังกล่าวนั้นมีหลายระดับด้วยกันระยะแรกมีลักษณะเป็นเส้นเลือดฝอยบริเวณชั้นผิวหนังไม่เป็นอันตรายแต่ทำให้เสียบุคลิกภาพนะคะแต่หากไม่รักษาอาจจะรุนแรงถึงโป่งพองแล้วก็เป็นแผลฟกช้ำแผลอักเสบเลือดออกนะคะจำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแพทย์จะยึดวิธีการเปิดแผลบริเวณขาหนีบและหัวเข่า แล้วก็สอดเครื่องมือไปตัดหลอดเลือดบริเวณดังกล่าวและดึงออกมาวิธีนี้ก็ใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกิดแผลฟกช้ำเส้นประสาทโดยรอบอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนแล้วก็ใช้เวลาในการรักษาประมาณ 2-4 สัปดาห์ค่ะจะมีการพัฒนาวิธีการผ่าตัดใหม่ด้วยการใช้คลื่นความถี่วิทยุเจาะผ่านรูเข็มเข้าไปยังหลอดเลือดแล้วก็ใช้ความร้อนที่120องศาเซลเซียสในการทำให้หลอดเลือดบริเวณนั้นฝ่อตัวหดตัวกลายเป็นพังผืดที่จะไม่สะสมในร่างกายนะคะซึ่งการผ่าตัดจะใช้เวลาประมาณ45นาทีและไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนและไม่ต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลนะคะจากการติดตามผลผู้ป่วย 2-4 ปีพบว่าจะกลับเป็นโรคดังกล่าวร้อยละ 5-10 แต่อาการไม่รุนแรงก็สามารถที่จะรักษาได้ด้วยการฉีดยาในขณะที่การผ่าตัดแบบเดิมมีโอกาสกลับมาใหม่ร้อยละ20ระวังเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะอย่างเช่นการนั่งไขว่ห้างนั่งพับเพียบเป็นเวลานานก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดขอดนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางไกลๆก็ต้องให้ลุกเดินเพื่อเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกๆ 3-4 ชั่วโมงค่ะ เธอในวันนั้นจากที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำว่ารักจะผูกใจเราไว้ไม่ให้ไกลกันจากที่เคยยันทากับวันไหวจากเป็นคนอื่นไกลก็คุ้นเคยสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดูวันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรเมื่อได้มีเมืองคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้มจะเป็นลมออกเธอเมื่อร้อนใจมีปัญหามากมายเพียงใดเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้สัญญาจะเกิดอะไรกับเธอแล้วตาคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไปฉันไม่เคยรักไม่เคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างๆกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายคนข้างกายเมื่อได้มีเธออยู่ข้างข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรันดร์ทั้งหัวใจคือเธอเท่านั้นรักของเรา ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลานะคะเราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะที่น่าสนใจแล้วก็เพลงประพอจากรายการค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยของห้องน้ำมาเล่าสู่กันฟังนะคะคุณฟังคะห้องน้ำนั้นเป็นห้องที่ต้องใช้เป็นประจำทุกวันนะคะใช้ทำหลายๆอย่างจึงทำให้เชื้อโรคนั้นหมักหมมอยู่ในห้องน้ำหากละเลยไม่สนใจก็เท่ากับปล่อยให้ห้องน้ำกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายค่ะนอกจากจุดเสี่ยงนี้แล้วภายในห้องน้ำก็มีอุปกรณ์ในการชำระร่างกายหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีการปนเปื้อนเชื้อโรคที่แตกต่างกันสามารถแยกได้ดังนี้นะคะเชื้อฟีคัสโคลิฟอร์มพบบริเวณที่จับสายฉีดชำระค่ะเป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์มที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนแล้วก็สัตว์เลือดอุ่นถูกขับถ่ายเอามากับอุจจาระนะคะหากเชื้อฟีคัสโคลิฟอร์มเข้าสู่ร่างกายนั้นจะส่งผลให้เกิดการถ่ายอุจจาระที่มีจำนวนมากกว่าปกติถึง3ครั้งขึ้นไปหรือถ่ายเป็นน้ำหรือเป็นมูกเลือดค่ะสิ่งที่ต้องระวังเมื่อป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงก็ต้องหลีกเลี่ยงการใช้ยาหยุดถ่ายเพราะจะทำให้ลำไส้ต้องเก็บกักเชื้อโรคไว้นานขึ้นนะคะโรคนี้หากคนที่สุขภาพแข็งแรงก็ไม่เป็นอันตรายแต่ผู้ที่ป่วยเป็นโรคอื่นเช่นภูมิแพ้เบาหวานหรือผู้ที่สูงอายุแล้วก็เด็กอาจจะมีความเสี่ยงได้นะคะวิธีทำความสะอาดสายฉีดชำระทำได้ด้วยเช็ดถูที่จับหัวฉีดแล้วก็สายฉีดน้ำชำระด้วยการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างน้อยเวลา1ครั้งนะคะต่อไปค่ะฝักบัวอาบน้ำนะคะสามารถที่จะพบเชื้อแบคทีเรียไมโครแบคทีเรียมเอเวียมนะคะหรือเอ็มเอเวียมสะสมอยู่ก็มีผลให้ติดเชื้อที่มีอาการเหนื่อยไอแห้งหายใจลำบากเรื้อรังแล้วก็หมดแรงค่ะเชื้อดังกล่าวนั้นเป็นอันตรายต่อผู้ที่มีโรคทางพันธุกรรมที่ก่อให้เกิดโรคในปอดและก็ทางเดินอาหารและภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ที่บำบัดมะเร็งนะคะส่วนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงภูมิคุ้มกันปกติก็ไม่ต้องกังวล นะคะวิธีที่จะหลีกเลี่ยงจากแบคทีเรียเหล่านี้ก็คือการใช้ฝักบัวโลหะเนื่องจากว่าจุลินทรีย์เติบโตในวัสดุประเภทนี้ได้ยากค่ะทั้งนี้จากงานสำรวจของนักวิจัยมหาวิทยาลัยโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็พบว่าฝักบัวเป็นแหล่งซุกซ่อนแบคทีเรียที่ไหลมาตามสายน้ำสู่ใบหน้าและร่างกายก็ทำให้เกิดเป็นโรคปอดแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องค่ะวิธีทำความสะอาดฝักบัวนะคะให้ถอดฝักบัวออกแล้วใช้แปรงสีฟันนะคะขัดคราบสกปรกออกนะคะโดยใช้ผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานขัดออกหรือจะใช้มะนาวผ่าครึ่งซีกแล้วก็ถูก่อนแปรงก็ได้ค่ะสำหรับฝักบัวที่ถอดไม่ได้ให้นำถุงพลาสติกใส่น้ำส้มสายชูพอประมาณแล้วก็เอาฝักบัวใส่ไว้ในถุงน้ำส้มสายชูแล้วก็ผูกถุงให้แน่นทิ้งไว้1คืนจากนั้นก็นำฝักบัวออกมาแล้วก็ล้างน้ำสะอาดก็จะได้ฝักบัวที่สะอาดแล้วก็น้ำยังไหลได้สะดวกอีกด้วยนะคะ มีใครสักคนไม่ดีก็คงเลือกได้สักทีว่าฉันต้องรักใครไม่ต้องฟื้นหัวใจไม่ต้องมีเยื่อมีใยและตัดใจดีง่ายไม่ต้องเจ็บเพราะความจริงคือเธอแสนดีเขาไม่ใช่ไม่ดีไม่กล้าตัดสินใจอยากบอกรักให้ใครแต่บอกไม่ได้จริงๆทำไมผู้หญิงคนนี้ยังอ่อนแออยากมีรักแท้แค่หนึ่งคนจะคนจะหรือเปล่าเธอขาดเธอRock, right. ใครสักคนต้องไปก็อาจจะต้องเสียใจเพราะใจไม่แข็งพอการมีคนเฝ้ารอและให้ต้องเลือกสักคนมันสับมันสนจนแทบทน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็มีเรื่องเกี่ยวกับการปราบเด็กดื้อเด็กซนนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่แนะนำโดยจิตแพทย์นะคะคุณผู้ฟังคะเด็กในช่วง 2-12 ปีนั้นก็จะซนแล้วก็ดื้อมากที่สุดนะคะพ่อแม่พูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเชื่อฟังไม่ยอมทำตามนะคะยิ่งบังคับมากเด็กก็จะต่อต้านแล้วก็อยากที่จะเอาชนะด้วยค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ประโมทสุขนิตนะคะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะจากโรงพยาบาลมโนรมนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องของการสนนะคะว่าเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างเช่นที่ตัวของเด็กเองแล้วก็เด็กเกิดมาแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกันต่างมีพื้นฐานทางด้านอารมณ์ที่ต่างกันนะคะลักษณะธรรมชาติของเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีจังหวะจะโคลนของตัวเองพื้นฐานทั่วไปก็ต่างกันแต่เด็กที่ดื้อจะมีลักษณะที่เลี้ยงยากมักมีอารมณ์ที่หุนหันพลันแล่นไวต่อสิ่งเล้ามีการกินการนอนที่ไม่เป็นเวลาซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็จะมีพื้นฐานด้านอารมณ์ของตัวเองอยู่อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กดื้อนะคะนั่นก็คือเรื่องของวัยนะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วนะคะเด็กจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเมื่อเขาสามารถก้าวเดินได้เป็นธรรมดาที่อยากจะทำนู่นทำนี่เพราะยังไม่เข้าใจว่าแท้จริงว่าสิ่งแวดล้อมที่เขาเห็นอยู่นั้นคืออะไรเด็กในวัยนี้มักจะคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดถ้าหากว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจัดการไม่ถูกต้องนะคะก็จะทำให้เด็กดื้อต่อเนื่องจนถึงระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาได้ค่ะค่ะก็มีข้อแนะนำสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมช่วยทำให้เด็กเชื่อฟังมากขึ้นด้วยวิธีการนะคะทำดีมีรางวัลค่ะโดยการตั้งกฎและให้คะแนนกับเด็กเพื่อ นำไปสู่การให้รางวัลดังนี้นะคะประการแรกค่ะแนะนำโปรแกรมในแง่บวกเช่นคุณบอกเด็กว่าอยากช่วยให้เขาทำงานได้ทันไม่ต้องถูกว่าหรือบ่น2นะคะทำรายการสิ่งที่เขาต้องปฏิบัติไม่ให้ยาวเกินไปไม่จุกจิกเกินไป3ทำรายการรางวัลให้เยอะเข้าไว้นะคะมากกว่า15รางวัลเช่นดูหนังเล่นเกมดูโทรทัศน์ให้เขามีโอกาสได้รางวัลทันทีจากสิ่งในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ควรรวมการเพิ่มค่าขนมด้วยค่ะ อย่างที่4นะคะให้เด็กมีสิทธิได้รับเกือบทุกวันอย่างน้อย1ใน3ของรางวัลที่ตั้งอย่างที่5ใช้เหรียญรางวัลหรือนับคะแนนดีหากเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบไม่ควรใช้วิธีสะสมนี้เด็กอายุ4ถึง7ขวบก็ให้สะสมเหรียญหรือไพ่แทนคะแนนนะคะส่วนเด็กอายุ7ขวบขึ้นไปก็ให้เก็บสะสมแต้มลงสมุดเหมือนเงินฝากประการที่6นะคะให้เหรียญหรือแต้มเท่าไหร่ดีสำหรับเด็กอายุ 4-6 ขวบควรให้ 1-5 เหรียญต่อรายการพฤติกรรมส่วนเด็ก 7-10 ขวบใช้ 5-25 เหรียญหรือคะแนนต่อรายการนะคะและเด็กที่อายุมากกว่า10ปีก็ให้ใช้ 10-200 เหรียญแต่อย่าจริงจังกับคะแนนเหรียญมากนักนะคะอย่างที่7รายการที่เป็นกิจวัตรนั่นก็ควรทำทุกวันควรได้รางวัล2ใน3ของรางวัลทั้งวันส่วนที่เหลืออีก1ใน3อ่านมาจากรายการพิเศษเช่นหากคะแนนเต็ม30คะแนนต่อวันควรได้20คะแนนจากงานประจำแล้วก็แลกรางวัลในชีวิตประจำวันได้เช่นได้ดูโทรทัศน์เพิ่มส่วนอีก10คะแนนที่เหลือค่อยมาช่วยคำนวณว่ากว่าจะได้รางวัลใหญ่จะใช้เวลาเท่าใดนะคะ8นะคะให้โบนัสถ้าตั้งใจดีใส่ลงในข้อสุดท้ายของรายการตัวว่าตั้งใจและพยายามแล้วก็โบนัสของเด็กนะคะว่าไม่ใช่แค่ทำเสร็จให้ได้รางวัลแต่ถ้าพยายามและตั้งใจด้วยผลงานดีไม่บ่นก็มีรางวัลพิเศษให้ด้วยการเพิ่มเหรียญตามแต่ที่คุณพ่อคุณแม่เห็นสมควรค่ะช่วยให้ทั้งพ่อแม่แล้วก็เด็กเห็นความสำคัญกับความพยายามและความตั้งใจนอกไปจากความสำเร็จนะคะอย่างที่9นะคะเด็กมีโอกาสแลกรางวัลประจำก็จะทำให้เด็กอยากได้อยากทำค่ะแล้วก็สุดท้ายให้เหรียญต่อเมื่อไม่ต้องเตือนซ้ำซากพูดครั้งแรกก็ทำแต่ถ้าต้องเตือนซ้ำก็อดได้นะคะถ้าเขาไม่ทำเลยเขาไม่มีโอกาสได้รางวัลในสัปดาห์แรกแต่ถ้าเฉยในสัปดาห์ที่2เขาก็จะถูกปรับผู้ปกครองที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่027259595นะคะคลินิกสุขภาพจิตเด็กแล้วก็วัยรุ่นนะคะก็จะมีนักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดผู้เชี่ยวชาญคอยตอบคำถามรองรับกิจกรรมบำบัดต่างๆมากมายหรือคลิกไปที่ www.manarom.com ค่ะ สัมพันธ์ท่ามกลางความฝันของเราThank you.